Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Νευσίνη, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ τον ΟΠΕΚ για την πρόσκληση αυτή. Είναι πολύ τιμητική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και προκλητική. Ελπίζω ότι αυτό θα αποδειχθεί στην συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη Λιάκο, τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚ. Την Ευσύνη την ευχαρίστησα ήδη. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον εκδοτικό οίκο Πόλης και τον Νίκο Γκιόνη προσωπικά και όλα τα στελέχη του εκδοτικού οίκου για την επιμέλεια και την έκδοση του βιβλίου αυτού. Και μετά από την τόσο εξοραϊσμένη παρουσίαση που έκανε η κυρία Ζορμπά, εγώ θα σας πω κάποια πράγματα πολύ συνοπτικά, ώστε να ανοίξω την συζήτηση. Η βασική μου θέση είναι πως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι δυτικές ή δυτικότροπες κοινωνίες, σίγουρα όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, άρα και η Ελλάδα, δεν είναι πρόβλημα μόνο πολιτικό και αναπτυξιακό, είναι και πρόβλημα θεσμικό. Αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει, γιατί όταν έχεις μια κοινωνία μεταβιομηχανική, μετανεωτερική ενδεχομένως, μια κοινωνία που βρίσκεται σε κρίση ταυτότητας, μια κοινωνία που δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την ίδια την διαστρωμάτωσή της και τους ίδιους τους εσωτερικούς της συσχετισμούς, μια κοινωνία του 21ου αιώνα που αγωνίζεται να εκφραστεί πολιτικά και θεσμικά μέσα σε ένα κέλυφος που είχε ολοκληρωθεί στα τέλη του 19ου αιώνα, προφανώς υπάρχει ένα πρόβλημα συγχρονισμού, μια αναντιστοιχία. Μια αναντιστοιχία ανάμεσα στην ίδια τη φυσιογνωμία και τη δυναμική της κοινωνίας και ένα στατικό κατά βάθος θεσμικό πλαίσιο, παρά την εσωτερική δυνατότητα προσαρμογής που έχουν οι συνταγματικοί θεσμοί, οι θεσμοί του συνταγματικού δημοκρατικού κράτους, του δημοκρατικού κράτους δικαίου. Αυτό φαίνεται καθαρά στην ανατροπή, θα έλεγα στην ριζική ανατροπή των τεκμηρίων αντιπροσώπευσης πάνω στα οποία βασίζεται εδώ και δύο αιώνες η λειτουργία της λεγόμενης αντιπροσωπευτικής συνταγματικής δημοκρατίας, που είναι η δημοκρατία. Ποτέ δεν υπήρξε στην πραγματικότητα άλλος τύπος δημοκρατίας. Αυτό που ονομάζουμε δημοκρατία είναι η διαμεσολαβημένη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Όλες και άλλωστε οι διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες κατέληξαν σε τραγικά αποτελέσματα και ως εκ τούτου από το 1989 και μετά, από την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Ιουγκοσλαβίας, έχουμε μία αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για αυτό που λέγεται αντιπροσωπευτική συνταγματική δημοκρατία. Τα τεκμήρια αντιπροσώπευσης όμως, πάνω στα οποία βασίζεται η λογική, η θεσμική λογική της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είναι τεκμήρια σταθερής πλειοψηφίας που αφορούν την ανάδειξη των αρμόδιων πολιτικών οργάνων. Θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, η περιβόητη αρχή της Δεδηλωμένης, πάνω στην οποία βασίζεται η λειτουργία του κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης. Τι είναι? Ένα τεκμήριο πως υπάρχει μια σταθερή πλειοψηφία στη Βουλή, στο όνομα της οποίας ασκείται η διακυβέρνηση, ασκείται η εξουσία, ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιλογές, άρα γίνεται αποδεκτή μια κάθετη, οριστική και στατική σχέση νομιμοποίησης, η οποία φυσικά δεν ισχύει στην πράξη. Και δεν ισχύει στην πράξη γιατί προπολού αυτό το τεκμήριο της σταθερής πλειοψηφίας έχει αντικατασταθεί από τεκμήρια μεταβλητά, ανατρεπόμενα με πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, μαχητά απολύτως, που δεν αφορούν το ερώτημα ποιος κυβερνά, το οποίο έχει τη σημασία του, αλλά η σημασία αυτή περιορίζεται καθημερινά, και αναδεικνύεται το ερώτημα πώς κυβερνά. Στο πολύ πρόσφατο παράδειγμα του ασφαλιστικού, του νέου ασφαλιστικού νόμου, αυτό είναι εμφανές. Διότι δεν αμφισβητεί κανείς την αρχή της δεδηλωμένης ή το τεκμήριο νομιμοποίησης που έχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η κυβέρνηση, αλλά αναμφίβολα υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα νομιμοποίησης της επιλογής, και αυτό συμβαίνει με όλα τα θέματα καθημερινά. Αυτή η θεσμική, σε τελευταία ανάλυση, αδυναμία του κοινοβουλευτικού, αλλά όχι μόνο, συστήματος διακυβέρνησης, αναφέρομαι ειδικά στο κοινοβουλευτικό σύστημα, γιατί είναι η προσλαμβάνουσα παράσταση που έχουμε στην Ελλάδα και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενθαρρύνει και πολλές φορές θα έλεγα ότι προκαλεί την ανάπτυξη παράπλευρων μηχανισμών αντιπροσώπησης που διεκδικούν ένα δικό του τεκμήριο, ένα τεκμήριο αυθεντικότερο εντός εισαγωγικών από το θεσμικό τεκμήριο που έχουν τα αρμόδια πολιτιακά όργανα. Μιλάω στο βιβλίο μου για τη στιγμιαία δημοκρατία των μέσων ενημέρωσης, για την δημοκρατία του διαδικτύου, η οποία είναι ένα φαινόμενο που γιγαντώνεται, για την προκαταλαμβάνουσα δημοκρατία των ερευνών της κοινής γνώμης και βεβαίως για την μονοθεματική δημοκρατία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η κάθε μια από τις οποίες στο δικό της πεδίο θεωρεί ότι μπορεί να εκφράσει με μεγαλύτερη γνησιότητα και με μεγαλύτερη μαχητικότητα και με πολύ καλύτερη τεκμηρίωση την βούληση της κοινωνίας ή εν πάση περιπτώσει ενός πολύ σημαντικού τμήματος της κοινής γνώμης. Αυτό οδηγεί σε μια αλλίωση του θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο κινούμαστε, κάτι το οποίο δεν είναι αναγκαστικά κακό, αλλά πάντως από ένα σημείο και μετά προκαλεί ένα πρόβλημα απόστασης ανάμεσα σε αυτό που περιγράφεται συνταγματικά και αυτό που ισχύει πολιτικά. Αυτά όλα, για να επιταχύνω λίγο την παρουσίαση αυτή, συνδέονται, όπως είπε και η κυρία Ζορμπά προηγουμένως, με μια επιλεκτική λειτουργία τελικά των θεσμών της αντιπροσωπευτικής παύλα συνταγματικής δημοκρατίας. Διότι μέσα σε αυτό το θεσμικό περιβάλλον αναπαράγονται ή και διευρύνονται πολύ σημαντικές πολιτικές ανισότητες. Υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που υπεραντιπροσωπεύονται σε όλη την γκάμα των θεσμών και πολιτικές ομάδες που υποαντιπροσωπεύονται. Μπορώ να δώσω χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία είναι, φαντάζομαι, αυτονόητα. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα συνδικαλιστικά υπεραντιπροσωπεύονται σε σχέση με τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής αβεβαιότητας, μερικής υποσωρινής απασχόλησης ή απασχόλησης με σύμβαση έργου. Οι άνεργοι δεν αντιπροσωπεύονται στους κοινωνικούς θεσμούς, στους θεσμούς κοινωνικού διαλόγου, οι συνταξιούχοι το ίδιο. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για τους μετανάστες που είναι τμήμα της αγοράς εργασίας και άρα του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και οι οποίοι φυσικά δεν έχουν καμία ουσιαστικά δυνατότητα πολιτικής έκφρασης, παρότι προβλέπονται σχετικοί θεσμοί και από το Σύνταγμά μας τώρα με την τελευταία αναθεώρηση στο επίπεδο των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών. Αντιθέτως υπάρχουν πολύ σημαντικές εκδοχές υπεραντιπροσώπευσης. Τα ίδια τα κόμματα, τα οποία όπως ξέρετε πάντα εκγενετής από τον 19ο αιώνα και μετά θερούνται φαινόμενα κατά βάθος ολιγαρχικά, μας τρομάζουν οι λέξεις, είναι θεσμοί οι οποίοι ευνοούν την υπεραντιπροσώπευση των στελεχών, εν πάση περιπτώσει αυτών που έχουν συμμετοχή στις εσωκομματικές διαδικασίες ή στα εσωκομματικά πελατειακά δίκτυα. Όσοι αποθούνται από τους κομματικούς μηχανισμούς για αυτές τις τυπικές κομματικές διαδικασίες, γιατί δεν αρέσκονται σε αυτήν την παλαιού τύπου συνολική κομματική στράτευση και θέλουν να κρατήσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα μιας πολιτικής συμμετοχής à la carte, ανάλογα με τις πολιτικές θέσεις και τις πολιτικές στιγμές, φυσικά υποαντιπροσωπεύονται. Όταν όμως αναπτύσσονται τέτοιου είδους πολιτικές ανισότητες και γίνονται ανεκτές θεσμικά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές διονγκώνονται στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. Γιατί αν κάπου μπορείς να άρεις τις ανισότητες ή να τις περιορίσεις με θεσμικές παρεμβάσεις, όχι με έναν αριστερό λεγκαλισμό, αλλά με μια θεσμική πολιτική η οποία έχει αρχή, μέση και τέλος, είναι το επίπεδο της πολιτικής, είναι το επίπεδο των πολιτικών θεσμών. Όταν εκεί χάνεις το παιχνίδι της ισότητας ή εμπαθώσει, όταν έχεις φαινόμενα διονγκωμένων ανισοτήτων, αντιλαμβάνεστε πόσο χειρότερα μπορούν να αποβούν τα πράγματα σε επίπεδο της οικονομίας και της οικονομίας. Φυσικά αναδεικνύεται από την ανάλυση αυτή, στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ότι ο θεσμικός ιστός, όπως επιβάλλει η ίδια η λογική της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, είναι το κομματικό φαινόμενο. Μέσα από το κομματικό φαινόμενο έχουμε μία μετάγγιση προβλημάτων, μία μετάσταση προβλημάτων στο κοινοβούλιο, στο συνδικαλιστικό κίνημα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην ίδια την κοινωνία των πολιτών. Μας τρομάζει αυτό και αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος από ένα σημείο και μετά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και δεν έχει την αναγκαία θεσμική διαφάνεια. Ως εκ τούτου χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Ποιο είναι το άλλο? Υπάρχει μια διεθνή συζήτηση για το ποια θα μπορούσε να είναι η λύση. Υπάρχουν συγγραφείς όπως ο Κράους που έχουν μιλήσει για μεταδημοκρατία. Ιστορική εμπειρία μας έχει διδάξει ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση των βασικών θεσμικών και πολιτικών παραδοχών του αντιπροσωπευτικού συστήματος διακυβέρνησης οδηγεί σε ολέθριες επιπτώσεις. Γι' αυτό, παρότι όπως αντιλαμβάνεστε προκαλεί σε πολλούς αλλεργία η χρήση του όρου μετά, θεώρησα ότι πρέπει να το κάνω αυτό, να προσχωρήσω στη χρήση του όρου μετά αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εννοώντας όχι κάτι λιγότερο από την αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή κάτι κατά κυριολεξία διαφορετικό, αλλά μία αντιπροσωπευτική δημοκρατία συν, μία αντιπροσωπευτική δημοκρατία πλάς. Αυτή η μεταντιπροσωπευτική δημοκρατία, λοιπόν, όπως εγώ την φαντάζομαι, έχει μια σειρά από θεσμικές, ιδεολογικές, πολιτικές και πρακτικές προϋποθέσεις, στις οποίες μπορούμε να αναφερθούμε στη συζήτηση αν χρειαστεί. Αν ήθελα να ξεχωρίσω ένα χαρακτηριστικό της, θα έλεγα ότι η μεταντιπροσωπευτική δημοκρατία αντιλαμβάνεται τα όρια της πλειοψηφικής αρχής, όσο και αν αυτό μπορεί να σοκάρει. Τα προβλήματα είναι πια τόσο πολύπλοκα, η ανάγκη για νομιμοποίηση είναι τόσο επιτακτική, είναι τόσο μετακινούμενες και μεταβλητές οι πλειοψηφίες που συγκροτούνται για κάθε θέμα, κάθε στιγμή, είναι τόσο συχνές και πυκνές οι έρευνες της κοινής γνώμης και άρα η αμφισβήτηση του τεκμηρίου, του θεσμικού τεκμηρίου αντιπροσώπευσης, ώστε όποιος επιχειρήσει να επικαλεστεί την βασική αρχή ενός αντιπροσωπευτικού σύστηματος διακυβέρνησης, που είναι η αρχή της πλειοψηφίας, οδηγείται σε απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο. Διότι κανένα πρόβλημα, καμία πρόγνωση και διαχείριση κρίσης, κανένα πρόβλημα εκπαιδευτικό, αναπτυξιακό, κοινωνικό, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα στα όρια μιας θεσμικής πλειοψηφίας και μάλιστα μιας τεκμαρτής πλειοψηφίας, η οποία δεν είναι καν εκλογική πλειοψηφία και κοινωνική πλειοψηφία. Από την άλλη, δεν μπορούμε και δεν χρειάζεται να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την κυβερνησιμότητα, για να χρησιμοποιήσω έναν άλλον αμφίβολο όρο του συστήματος. Άρα χρειάζονται θεσμοί που να διευκολύνουν την καλλιέργεια νοοτροπίας και πρακτικής που είναι μεταπλειοψηφική. Μεταπλειοψηφική δεν σημαίνει αναγκαστικά χαλαρή και αδιέξοδη. Ουσιαστικά προσπαθώ να μετασχηματίσω θεσμικά την ανάγκη για πολιτική ηγεμονία. Δεν αρκεί να έχεις πλειοψηφία, δεν αρκεί να έχεις την αρμοδιότητα, πρέπει να έχεις και την πολιτική ικανότητα. Την ικανότητα να διαχειρίζεσαι κρίσεις. Γιατί παραδοσιακά προσπαθούσαμε να ορίσουμε την πολιτική με διάφορους τρόπους. Και εγώ είμαι λίγο πολύ οπαδός μιας πανπολιτικής θεώρησης που συνδέει την πολιτική με οτιδήποτε έχει δημόσιο ενδιαφέρον και εν πάση τόση αναμφίβολα, για να μην μακρηγορώ στο σημείο αυτό, οτιδήποτε συνδέεται με το πεδίο του κράτους άμεσα ή έμεσα είναι πεδίο της πολιτικής. Η πολιτική λοιπόν είναι μια συνεχής διαχείριση κρίσεων. Αν δεν έχεις την ικανότητα να το κάνεις αυτό με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα που απαιτείται σε όλα τα θέματα, από την εθνική ασφάλεια μέχρι τη φυσική καταστροφή και από την διαχείριση της αναγκαίας συνένεσης στον χώρο του Πανεπιστημίου μέχρι την αλλαγή στο ασφαλιστικό σε μακροπρόθεσμη βάση, φυσικά δεν μπορείς να προσφέρεις αυτό από το οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία. Και ως εκ τούτου πρέπει όλοι οι θεσμοί να αναδιαρθρωθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρησιμοποίησα, παρότι προβληματίστηκα στο βιβλίο, τον όρο μετακοινοβουλευτική οργάνωση του συστήματος, για να μην δώσω λαβή σε παρεξηγήσεις, αλλά στην πραγματικότητα το ίδιο το κοινοβούλιο πρέπει να μετασχηματιστεί ώστε να γίνει το πραγματικό φόρουμ στο οποίο μπορούν να συγκλίνουν, το πραγματικό μεγάλο δημόσιο φόρουμ, στο οποίο μπορεί να συγκλίνουν και να καταγράφονται και να εκδηλώνονται όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Διότι αυτή η τυπική κοινοβουλευτική λειτουργία δεν οδηγεί φυσικά πουθενά. Ένα κοινοβούλιο που είναι ένα φόρουμ ανάμεσα σε πολλά άλλα, παρά το γεγονός ότι έχει την αρμοδιότητα της ψήφισης των νόμων και παρότι λειτουργεί η κοινοβουλευτική αρχή και άρα πρέπει η κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα, γιατί βλέπουμε πώς εξελίσσεται η σχέση του κοινοβουλίου με τους παράπλευρους μηχανισμούς αντιπροσώπευσης της κοινωνίας. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να λειτουργήσουμε με μια λογική μεταπλειοψηφική, αυτό περιλαμβάνει και μια ριζική αλλαγή στις λειτουργίες του Κοινοβουλίου, αλλά και πάλι ο κοινός παρονομαστής είναι το κόμμα. Αν δεν αλλάξει η αντίληψη περί κόμματος, δεν μπορεί να γίνει τίποτα ούτε στην Βουλή, ούτε στο κομματικό σύστημα στρίκτο σένσου, ούτε στο χώρο των συνδικάτων, ούτε στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών, την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κόμματα αρχίζουν να βλέπουν ως παρακολούθημά τους. Η συζήτηση για ένα κομματικό καταναλωτικό κίνημα, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική. Ο τρόπος με τον οποίο τα κόμματα όλα, ανεξαιρέτως, διαχειρίζονται την περιβαλλοντική ευαισθησία, ειλικρινή ή εικονική, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέω. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα και το συνδικαλιστικό κίνημα. Η συνδικαλιστική υποαντιπροσώπευση με όλα τα στατιστικά στοιχεία είναι κραυγαλέ. Έχει φτάσει σε σημεία κρίσης, νομίζω, σε όλη την Ευρώπη. Η τοπική αυτοδιοίκηση επίσης είναι ένας θεσμός που ίσως παλαιότερα να γινόταν αντιληπτός ως θεσμός συμμετοχής. Τώρα είναι θεσμός μεσολάβησης και μάλιστα πολλαπλής διαμεσολάβησης και πολλές φορές πολύ σκληρής αντιπροσώπευσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και πάρα πολλοί θεωρητικοί έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν το φαινόμενο ποικιλοτρόπως. Αυτός όλος ο όγκος των θεωριών περί δημοκρατίας που ακούει σε διάφορα ονόματα, θεωρίες ρεπουμπλικανικές, κοινοτιστικές, συμμετοχικές, κάθε είδους θεωρία της δημοκρατίας, παλιά και καινούργια, στην πραγματικότητα εκφράζει την αγωνία, την διανοητική αγωνία για το φαινόμενο αυτό. Και φυσικά αυτός ο προβληματισμός είναι ένας προβληματισμός ο οποίος κινείται λίγο πολύ συμψηφιστικά ιδεολογικά και πολιτικά. Δηλαδή υπάρχουν και συντηρητικές προσεγγίσεις και προοδευτικές προσεγγίσεις. Η αριστερά έχει πάντα μια τεράστια αμηχανία. Η ενευρία είναι η αριστερά. Άρα και η ευρωπαϊκή σοσιαλιστική αριστερά. Η κυβερνητική αριστερά. Η πλειοψηφική, ανάλογα με τον όρο που χρησιμοποιεί ο καθένας. Ακόμη και αυτή η αριστερά, συμπεριλαμβανομένης και της κλασικής ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, είχε πάντα ένα πρόβλημα. Δεν είχε μια ολοκληρωμένη θεωρία για το κράτος και τους θεσμούς. Αυτό είναι ένα γενετικό ελάττωμα της αριστερής πολιτικής σκέψης και ένα πρόβλημα στρατηγικής σε τελευταία ανάλυση. Και γι' αυτό φλέρταρε με τόσο μεγάλη ευκολία με τον νεοφιλελευθερισμό τα τελευταία 20-25 χρόνια. Γιατί δεν μπόρεσε να διατηρήσει την θεωρητική της και ιδεολογική της αυτονομία ώστε να αντισταθεί σε αυτό το ηγεμονικό και κυρίαρχο ρεύμα σκέψης και πρακτικής μέσα φυσικά στα νέα δεδομένα της διεθνούς οικονομίας. Άρα όλα αυτά, και τελειώνω, αναδεικνύουν την ανάγκη να διαμορφώσουμε νέους συσχετισμούς στο επίπεδο της πολιτικής αλλά στο επίπεδο του κράτους. Γι' αυτό το αίτημα της ριζοσπαστικής αναδιανομής, το οποίο σε τελευταία ανάλυση είναι το καταστατικό αίτημα της αριστεράς, πρέπει να το τοποθετήσουμε καταρχάς στην πολιτική του βάση. Εάν η ριζοσπαστική αναδιανομή δεν λειτουργήσει ως αναδιανομή πολιτικής συμμετοχής, πολιτικής επιρροής, πολιτικής ισχύος, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε καμιά άλλη μορφή αναδιανομής. Ούτε την εκπαιδευτική και μορφωτική αναδιανομή, την αναδιανομή ευκαιριών πρόσβασης, ούτε την αναδιανομή μεταξύ κέντρου και περιφέρειας. Αν δείτε τα στοιχεία του κατακεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ Αττικής και νομών της περιφέρειας, περιφερειών της χώρας, θα το δείτε αυτό πολύ έντονα, ούτε κάποια άλλη μορφή αναδιανομής, διότι σε τελευταία ανάλυση, και κλείνω με αυτό, η κοινωνία από μόνη της παράγει ανισότητες και αδικίες και συγκρούσεις. Η οικονομία κατά μείζωνα λόγο, το βλέπουμε αυτό άλλωστε στις τελευταίες αλλεπάλληλες χρηματοοικονομικές κρίσεις, από τις οποίες αναδεικνύεται και πάλι ο βασικός και θεμελιώδης ρόλος του κράτους, που πρέπει να λειτουργήσει ασφαλίζοντας μια οικονομία ανασφάλειας και μια κοινωνία ανασφάλειας, αλλά ο μόνος θεσμικός ασφαλιστής ενός τέτοιου υψηλού κινδύνου είναι το κράτος. Και το λέω αυτό γιατί χωρίς το κράτος δεν μπορεί να υπάρχει τελικά ούτε μια σοβαρή ευρωπαϊκή προοπτική ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γιατί τελικά βγαίνεις έξω από τη διαπραγμάτευση, η οποία διαπραγμάτευση είναι κυρίως διακυβερνητική διαπραγμάτευση, άρα πρέπει να έχεις μια αντίληψη για το εθνικό πολιτικό σύστημα, για το εθνικό κράτος, αν θες να έχεις μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη και διορατική αντίληψη για το ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και φυσικά θα ήταν αστείο να μιλήσει κανείς για παγκόσμια δημοκρατική διακυβέρνηση όταν έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια ελλείμματα πολιτικά, ιδεολογικά, θεσμικά. Άλλωστε, στην έννοια του κράτους, τώρα για να είμαι τελείως ειλικρινής και κλείνω με αυτό, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΟΝΕ και της ζώνης του ευρώ, όταν μιλάς για κράτος, μιλάς για ένα σύνθετο φαινόμενο. Όταν λέω κράτος, εννοώ τον θεσμό των θεσμών, την συμπίκνωση, την θεσμική συμπίκνωση ενός συσχετισμού δυνάμεων. Δεν εννοώ τον τυπικό διοικητικό μηχανισμό του παλαιού κλασικού εθνικού κράτους. Μιλάω για ένα σύνθετο θεσμικό φαινόμενο, το οποίο περιλαμβάνει και όλες αυτές τις διαστάσεις, οι οποίες όμως γίνονται αντιληπτές από τον πολίτη όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτόν. Για να θυμηθώ τον κανόνα της αρχής της επικουρικότητας, η οποία ισχύει φυσικά και στην περίπτωση μιας ανατρεπτικής και ριζοσπαστικής θεώρησης που θέλω ουσιαστικά να προτείνω με το βιβλίο μου. Ευχαριστώ πολύ.